राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 52 अनुसार 12 फरवरी 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई प्रत्यक्ष बात है और सबका अनुभव है। आज दिन जितनी उम्र बीती है उसमें जो अवस्था रही है वो अवस्था आज नहीं है। ये किसका अनुभव नहीं है? छोटे बड़े भाई स्थिति थी, जो साथी थे, जो भाव थे, क्या वे आज है? नहीं है। तो आज है ये भाव स्थिर रहेंगे? अगर रहने की रीत होती तो पहली वाली अवस्था भी रहती, तो वो अवस्था परिस्थिति नहीं रही है, तो आज की अवस्था ये परिस्थिति रह सकती है? नहीं रह सकती। ये बात एकदम सच्ची है। तो मेरा एक कहना है, आप जो एक नई परिस्थिति की इच्छा करते हैं उसका क्या अर्थ हुआ बताओ? जब आज दिन तक की परिस्थिति वैसी नहीं रही और आज ये परिस्थिति है ये भी नहीं रहेगी, तो जो इच्छा करते हो कि धन हो जाए, संपत्ति हो जाए, मेरे हित हो जाए, मेरा मान हो जाए, मेरा आदर हो जाए, क्या वो हो जाएगी? अरे हो जाएगी तो क्या ठहरेगी? तो क्या उसका क्या अर्थ हुआ, क्या फायदा हुआ बताओ? आप में किसी भाई के मन में हो तो जो इच्छा होती है कि मेरे धन हो जाए, मेरा ऐसा मकान हो जाए, ऐसी मेरी मोटर हो जाए, ऐसा मेरा आदर हो जाए, ऐसी मेरी प्रशंसा हो जाए, ऐसी मेरी निरोग अवस्था हो जाए, ऐसा मेरे शरीर ठीक हो जाए, मेरे बेटा पुत्र मेरे अनुकूल हो जाए, ये बात हो जाए, ये जो इच्छा होती है क्या ये पूरी हो जाएगी? और हो भी जाएगी तो क्या रहेगी? क्या रहने की रीत है? अगर रीत है तो आज दिन तक की परिस्थिति नहीं रही, तो आज परिस्थिति वो भी नहीं रहेगी, तो दूसरी जो इच्छा करते हो भी जाएगी तो रहेगी क्या? तो क्या फायदा उसे? इस पर भाई बहन गहरा विचार करें, और विचार वो करे जो फिर काम में लावे। केवल कहने की बात नहीं है, सुनने की बात नहीं है, केवल सोचने की नहीं है, स्थायी कर ले इस बात को। आप भाई बहन जो चाहते हो वो हो जाएगा? क्या जो चाहे वही हो गया है? ये है अनुभव किसी का? क्या अनुभव है कि कभी हम चाहते जैसे भी हो गया और कभी हम नहीं चाहते वैसे हो गया? ये उम्र में बीती है नहीं बात। तो मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, उसे भगवान ने विवेक दिया है, तो जिस विवेक से ये बात ख्याल में आती है कि मन चाह नहीं होता, तो होता है कभी कभी, कभी मनचाहे हो जाता है। तो वो मन चाह के कारण हुआ है क्या? खूब सोचो इस बात को। कभी मनचाही बात हो भी जाती है तो क्या आपके चाहना के करने से वो हुई है? वो होने वाली थी तब हुई है। एक काकताली न्याय कहते हैं, काकताली है। वो क्या है कि ताड़ के ऊपर एक कौआ बैठा और हमने क्या ताली बजाई और कौआ भूल गया। ताली वहां तो पहुंची ही नहीं, पर क्यों किया उड़ गया। तू तो कहते हमें ताली से कल कौआ उड़ गया। ये तो भाई हो गया अब साहब, वो तो गुणाक्षर न्याय है। जब गुणाक्षर न्याय होता है तो गुणाक्षर क्या कि लकड़ी में घुण होता है, वो लकड़ी को काटता है। तो लकड़ी में आप देखा होगा इस रिश्ते से मन न मन जाएगी, लकीर हो जाती है। उस वाते देखते हैं लकीर होगी, उस लकीर में राम ऐसा हो गया तो क्या उस घुण ने लिखा ऐसा? राक्षस हो गया उसमें, तो वो तो हो गया। क्या घुण ने ये सोचा कि मैं राम ना लिखू? वो तो जल्दी काटता है, ठीक है, काटता है। इस वक्त कहे तो कठिन, समझ तो कठिन, पुनः का साधन कठिन। विवेक वो तो गुणाक्षर न्याय जी में पुनः प्रत्यु अनेक, गुणाक्षर न्याय से हो जाए ज्ञान तो हो जाए। विभिन्न अनेक है तो ज्ञान कहे तो कठिन, समझ तो कठिन, पुनः साधन कठिन। विवेक तो गुणाक्षर न्याय जो हो जाए तो वो कोई हम मन चाह से हुआ है कि करने से हुआ है? ऐसे जो होने वाली चीज है वो ऐसे होने वाली है, होने वाली हो गई। वो आपने इच्छा ही कर ली, ताली बजा दी, उड़ गया, इसलिए हो गया। पंजाब में एक फूला सिंह नाम के भगत हुए हैं, वहां वो ग्रस्त थे ही, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं, एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं। बथरा चारते थे, बड़े हुए गाय चारने लग गए, गाय में चले जाते। एक संत मिल गए, उन्होंने साधन बता दिया, उस साधन को करते रहे। उस साधन को साधन नाम से नहीं कहते थे, पढ़े गए साधन नहीं थे। वो कहते लेखा करता हूँ, गांव के लोग लेखा करते हैं, अंग्रेज पढ़े हूँ, लेखा करता हूँ। तो कहते मैं लेखा करता हूँ, ये नाम कहते। वो 120-125 वर्ष की अवस्था हो गई उनकी, जैसे बूढ़े हो गए। तो गाया चारते थे तो गायों को कह देते कि देखो गौ माता, ये गेहूं के खेत खड़े हैं ना, ये इसमें देखो तुम्हारा भी हक है और मनुष्य का भी हक है। अगर मनुष्य अपना हक ले लेगा तो ये तुम्हारे कोई मिलेगा ही, ये तुम्हारा हक है, परंतु इसमें मनुष्यों का भी हक है, इस वास्ते अभी चढ़ना नहीं, अभी नहीं कर जाना। ऐसे वो लेकर हम बैठ जाते, गाय ठेठ उसकी हद तक चले जाए, उन्हें खेत में नहीं जाती, खेत में जाती। वो अपने भजन करते, गाय खेत किना किनारे चलती। कई छोरों को पता लगा, गाय चरने वालों को चरने वाले भी बिना गाय उनमें घाल देते, खेलते अपने आदमी से। उसमें देव देर कह दिया, देव गौ माता ये खेत है ना, इसमें तुम्हारा और मनुष्यों का दोनों का भोजन है, तो मनुष्य अपना भोजन ले लेंगे तो ये सुबह तुम्हारे कोई मिलेगा। तो अभी मनुष्यों का भोजन है तो अभी नहीं जाना, गाय भी जाती। दूसरे छोड़ा ही डाल देते खेलते हुए, फिर खेत में गाय नहीं जाती, ऐसे गाय चराते थे, बूढ़े हो गए। ऐसी भी घटना कई तरह की, तो उनकी एक बात कहनी इस बात कह रहा हूं। एक पंडित ने वो लिखा, मैं उनके पास गया, उनके पास गया तो उनसे पूछा कि महाराज योग दर्शन में योग शास्त्र 6 शास्त्र है, उसमें योग शास्त्र है, उस शास्त्र में आया है कि सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, मानो सत्य की प्रतिष्ठा हो जाए सच बोलते बोलते वो सच ही बोले, कभी झूठ न बोले, तो उसमें क्या होती है बात कि जो वो कहता है वो हद हो जाती है। कहने का बेटा हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वर्षा होगी, वर्षा हो जाएगी, जो कहेगा वैसे ही हो जाएगा। सत्य प्रतिष्ठा में ये बात है। तो ये कारण ये क्या कहो, ऐसा कैसे हो जाता है? तो वे सुनकर बोले, ऐसी बात पोथी में लिखी है? आपको तो ये होता है पोथी में लिखी बात होती है क्या? वे कहते तो ऐसा तो होता ही है, क्या पोथी में लिखी ऐसी बात? ऐसा लिखी है। तो उन्होंने जो अर्थ किया वो उस सूत्र का अर्थ मैंने बड़ा भाष्य टीकाएं देखी है, वो अर्थ किसी ने नहीं किया, ऐसा अर्थ किया उन्होंने। जो कहते हैं जैसे ही होता है क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि जो सत्य बोलते बोलते उनकी सत्य प्रतिष्ठा हो गई, तो जब बात होने वाली है वही वो कहेंगे, दूसरी कैसे कहेंगे? हम तो जानते हैं उसके कहने से हो गया। उन्होंने अर्थ ये किया कि सत्य की प्रतिष्ठा होने होने वाली बात ही उनसे निकलेगी, दूसरी बात निकलेगी नहीं। अब ये उस टीका मैंने नहीं देखा, मैंने ग्रंथों की टीका भी देखी, टीका क्या करते हैं, इसका अर्थ क्या करते हैं लोग, तो ये अर्थ मैंने नहीं देखा। अब अपने तो ये सिद्धांत है कि बिना पढ़े शास्त्र की बातें अपने आप में आ जाती है। कब? कि जब हम ठीक रास्ते पर होते हैं तब। अब ये जो मैंने बात कही कि मन चाहे बात हो जाती है क्या, कि नहीं होती है, तो होनहार वो होने वाली होती है, वो ही होती है। आपने चाहना करी इसलिए हो जाए ये बात नहीं है, क्योंकि कभी आपके चाहना की बात होती है और कभी अपने चाहना की बात नहीं होती, ये जीवन में हमने देखा है। तो चाहना के कारण से बात होगी ये तो कारण नहीं है, वो तो होने वाली बात हो गई, उसका चाहना हमने कर ली, ये बात आपने कर ली, बात होने वाली थी और नहीं होने वाली आप चाहना करते हैं, नहीं होती तो नहीं हो सकती वो, तो ऐसी विलक्षण बात है। तो होने वाली बात होगी चाहने के अनुसार नहीं होगी, अगर ये बात ठीक है तो आप निष्काम हो जाओ। जो क्या जोर आया, गीता में कामना के त्याग पर बहुत जोर दिया, कोई कामना मत करो, कोई इच्छा मत करो। तो इच्छा करके केवल अपनी इज्जत खोनी है, फायदा क्या होगा? क्यों इच्छा करें हम? होने वाली बात तो होगी, नहीं वाली बात नहीं होगी, फिर इच्छा करके मुफ्त में फलित क्यों करें अपनी? अपनी इच्छा करें ही नहीं, क्यों? होना तो हो जाएगा, नहीं होना नहीं होगा। इस वास्ते कहते हैं हम चाहते हैं वो होता नहीं, अरे होता है वो चाहते नहीं, अरे नहीं होता वो भाता नहीं, नहीं भाने पर भी मिटती नहीं, तो क्यों चाहना? अगर बताओ ये हो जाए, ऐसा हो जाए, अगर ये बात सिद्धांत है तो आज से आदमी के इच्छा नहीं होगी, भरना बात होनी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, बस होनी चाहिए, ठीक है, भगवान करने हो जाएगी, नहीं करने की मर्जी उसकी। अपने मुफ्त में क्यों इच्छा करें? क्योंकि इच्छा के अनुसार तो होगा नहीं, होगा जो है ना वैसा ही। आप थोड़ा भी संयम करोगे, मन को इंद्रियों को वश में रखोगे, तो वर्षा होने वाली आपके मन में आ जाएगी, वर्षा होगी। आप करते नहीं इच्छा, स्वतः होगी, वर्षा हो जाएगी। जो होने वाली बात ही आपके मन में आएगी, नहीं होने वाली बात नहीं आएगी। तो ये थोड़ा सा संयम रखने से आप लाभ होगा। तो हम इच्छा क्यों करें? कोई तरह की कामना करेंगे? एक कामना का त्याग कर रहे तो आदमी मुक्त हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, भगवान मिल जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, आप अच्छी इच्छा हो जाएगी। केवल इच्छा छोड़ दो, कितनी बढ़िया बात है। तो इच्छा क्यों करें? ऐसा हो जाए, नहीं बेटा हो जाए, नहीं ब्याह हो जाए, नहीं लड़की ये हो जाए, ये हो जाए। चेष्टा करो, कन्या बड़ी हो गई तो चिंता होती है मां बाप को, तो अपने उद्योग करो, चेष्टा करो, जगह बढ़ गया तलाश करो, खुद कोई अच्छा घर पर मिल जाए, हमारी कन्या सुख पावे, इसीलिए उद्योग करो, ये तो ठीक है। परंतु ऐसा हो ही जाए तो मनसा होना नहीं है, होना है विधान से, होनहार है, वो होनहार है, वो होकर ही रहेगा। हो तब हो तो बड़ो बनी, हो तब जो है होने वाली बात है, बड़ा बलवान है वो होगा ऐसे ही। हो तब हो तो बड़ो बनी, ताका अटल विचार, वो अटल है, वैसे ही होकर ही रहेगा। किन मानी मानी नहीं रो होनहार से हार, होनहार से हार किसने नहीं मानी, होनहार के हार मन नहीं करता, होनहार होकर होगा तो क्यों इच्छा करे। मैंने एक दिन बात बताई थी, फिर बताता हूँ। जी के स्वर्गाश्रम में सत्संग में बात चल रही थी, तो वो प्रसंग मेरे को पूरा याद नहीं है, परंतु शेठ जी श्री जयदयाल जी बोले कि हमारे तो मन की बात ही होती है, मगर हमारे जो होती है हमारे मन की बात ही होती है। तो बड़े चले जाए भी आपके दुनिया का तो गए, हमारा मन भी होती ही नहीं। ब्राह्मणी थे गुल्ली भाई, बोली महाराज कोई बर्ण भाई वो है जो जानिया जान तो होता ही नहीं, हम चाहे जो तो होता ही नहीं, कोई बर्ण भाई वो है ठाकुर जो चाहो तो भाई बोली। तो आप बात तो सुन ही गए चाहो जो भाई बोली, अब वो नहीं कहेगा हमारा मन चाहे होता है। तो मैंने पूछा भाई आपकी क्या बात है, नहीं दुनिया का तो मनसा होता नहीं है, कोई बात नहीं होते होता ही नहीं, कैसे होता है कि हम चाहना करते नहीं, हम चाहना भगवान की चाहना में मिला दी कि महाराज आप करो वो ठीक है, अपनी चाहना अलग रखी नहीं, राम की न चाहे सो यही करे अन्यथा आश नहीं कोई, राम जी चाहे जो होगा तो हो ही नहीं सकता, तो फिर हमारी चाह भगवान में मिला भी तो हमारे तो मन चाहे होता है, राम की चाहे जो करना चाहे वही होता है, करे अन्यथा ऐसा नहीं कोई, ऐसी किसी की ताकत नहीं है जो भगवान की चाह विरुद्ध कर सके, करे अन्यथा ऐसा नहीं कोई, संसार में कोई किसी की ताकत नहीं है कि भगवान चाहे जीव न होने दे, है किसी की ताकत न उस चार में हम नहीं चाहना, क्या हो तो मर गया वो ठीक है, हम तो यही चाहते थे, कहना बुरा लगता है लोगों को, हम नहीं कहे पर हम यही चाहना भाई क्या चाहते हो तुम, कह पहले पता नहीं हमें, अब पहले क्या चाहते हो हमें पहले पता नहीं है, तो फिर बता देंगे आप जो होगा ठीक है, ऐसे चाहते थे हम तो अपनी चाह रख करके आदमी को मुफ्त में दुखी होना पड़ता है, ऐसा होता नहीं वे दुख पाते हैं। दुख क्या बात है सब में ध्यान दो, दुख यही है कि हमारा चाह होता नहीं, और कामना क्या है हमारे मन की हो जाए, ये इसी से कामना कुछ नहीं है। आप ध्यान देखो सुनो बात, बहुत मार्मिक बात है, मेरी मनसा ही हो जाए इसका नाम कामना है। मैंने ये बात सुनी, देखो मेरे को व्याख्यान देते बहुत वर्ष हो गए, तो मैं कहता था अभी अपने भोगों की इच्छा नहीं रखनी, संग्रह की इच्छा नहीं रखनी, मान की इच्छा नहीं रखनी, बढ़ाई की इच्छा नहीं रखनी, इसमें इच्छाओं में श्रेणी बांधी, छोटी बड़ी इच्छा का है ये है वो है, ऐसा व्याख्यान देता था। तो संतों से मैंने बात सुनी, मैंने कहा कामना क्या है, किधर भी कामना है, भोगों की कामना है, कुटुंब कामना है, निरोग का कामना है, यश की कामना है, ऐसे कई विचार मैंने विचार किए थे। पर एक संत से बात सुनी जो मना जो होश आ गया, बिल्कुल लगी, वो कहते हमारे मन चाहे जो हो जाए ये कामना खत्म, कामना और कुछ नहीं, हमारा मन चाहे हो जाए, हम चाहे जो हो जाए ये कामना है। तो मन की चाहना होती नहीं तो क्यों चाहना करें, अपने चाहना ही क्यों करें जो होने वाली नहीं है, तो दुखी होना हो तो चाहना करो, अपना काम ठीक से करो। पिलानी विद्यालय है बिरलों का, उस विद्यालय में सत्संग हुआ तो बहुत से अध्यापक मास्टर थे, तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने मेरी बातें सुनाई कि पीछे कोई एक बात बताओ ऐसी बढ़िया, तो मेरे पर एक दर्शन कृपा है, आपको पता है भी नहीं, पर पूछता है तो बात पैदा हो जाती है, कह देता हूँ। मेरे को आश्चर्य आता है कभी कभी, आप तो जानते हैं स्वामी जी बहुत जानते हैं, पर पूछने पर बात पैदा हो जाती है, मेरे को आश्चर्य आवा क्या बात है, ऐसी बात निकल जाती है। तो उन्होंने कहा एक बात बता दो, तो मैंने कहा करने में सावधान होने में प्रसन्न राजी हो गए। कितना इसमें अर्थ भरा है आप विचार करो, व्याख्या चाहे पन्ना लिख दो, तीन पन्ना लिख दो, इतनी व्याख्या भरी, इतना अर्थ है। करने में तो सावधान रहो, मन तो न करने लायक काम नहीं करेंगे, करने लायक करेंगे वो आपके मन में आ जाएगा। आप साहब वो शास्त्र विवेक सब में भरा हुआ है, भगवान की कृपा से विवेक भरा हुआ है, तो करने में सावधान रहो भाई, कहीं गलती ना हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। सावधान रहो, कदम सावधान, और होने में प्रसन्न रहो। विपरीत हो जाएगा बहुत ठीक, भगवान ने किया है तो भगवान की ठीक है, तुम्हारी ठीक है, ठीक तो भगवान ने किया ही होगा, तो उसमें प्रसन्न रहो, हो जाए जैसे प्रसन्न। तो करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहो। हमारे मन के अनुकूल हुआ प्रतिकूल हुआ वो ठीक हुआ है। रोगी होता है, वैद्य से दवाई लेता है तो क्या दवाई मीठी मिलेगी, है ये काल कभी मिलेगी मीठी मिलेगी, बढ़िया कौन सी जो वैद्य देगा वो बढ़िया, ये तो साथ में देगा बढ़िया, लेकिन नहीं तो नहीं रहेगा। ऐसे चले जाए आपके साथ ना, दुकान पर खरीदी हो जाओ चाह कर दे लो, पर वो तो देगा वो ठीक हो, इस बार भगवान करेंगे वो ठीक होगा। तो हर दिन प्रसन्न रहे, मस्त रहे, आप आनंद रहे, मौज ही मौज रहे। ये एक बात सीख ले हम लोग ठीक तरह से, क्यों अपनी चिंता करे, क्यों इच्छा करे, क्यों कामना करे। राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा से नहीं कोई, तो उसमें राजी हाँ भी हाँ महाराज इसमें ठीक है, ये हो जाएगा बहुत अच्छा, यूं हो जाएगा बहुत अच्छा, आपकी मर्जी। इतनी बढ़िया बात है ये, बड़े पुरुषों के सामने भी जो माइट कहते ठीक है, गुरु जी कहते ठीक है, पिताजी कहते ठीक है, पति कहते भी ठीक है, यूं कहते वो ठीक है, मन में कोई शास्त्र विरुद्ध दिखे अन्याय दिखे तो कहते ये ठीक नहीं है, वो हमारे मन की नहीं है, वो तो शास्त्र की है। हमारे मन को ऐसा बना ले, शास्त्र करे क्या, करने में सावधान, वो करने में सावधान, अगर वो मुनावे जो करे तो सावधान नहीं रहे। शास्त्र की रीति के अनुसार हम काम करें तो करने में तो सावधान रहे एकदम, अरे होने में प्रसन्न रहे, कि होना हमारे हाथ की बात नहीं है, करना हाथ ही, जितना हाथ में उतना तो सावधानी से अच्छी तरह से करे, और हो जाए जी चिंता क्यों करे। बहुत बढ़िया ऊंची तरह की बात है। वर्ष में आप सत्संग करो और नहीं मानोगे तो फायदा नहीं होगा, दुख पाओगे। अरे मान लो तो आज आज आज आज हर एक भाई बहन इसको मान ले कि जो होना है ऐसा हुआ है, अपना विचार करो कि ऐसा करना अच्छा है, ऐसा करना ठीक नहीं है, ऐसा विचार करो, पर मन में ऐसा ही होना चाहिए। ये जिद अगर आज छोड़ दे तो सुख हो जाएंगे, होने में प्रसन्न, भगवान ने किया भगवान की मर्जी से हुआ है, हमारी मर्जी से हुआ नहीं। करने में सावधान दो, कोई भी काम करो, सुतिंच चोक्तम सुविचार यज्ञकृतम सुदीर्घ काले बिन याति विक्रिया, विचार पूर्वक काम करे तो उसको दुख नहीं होगा। विचार पूर्वक जो करना है, जो होने वाली है वो बात करेंगे हम, बिना विचारी जो करे सो पाछे पछताए, काज बिगाड़े आपनो जग में होय हर्षाय, जग में होत हर्षाय चित्त में चैनन पावे, सार मान सम्मान राग रंग ताई के मन नहीं भावे, कह गिरधर कविराय कर्म करे न तारी, खटकत है ये माए करी जो बिने विचारी। तो बिने विचार करने से तुम्हें खटकत ही है, तो बिने विचारी तो विचार कर गए, विचार कर काम करता, करने लायक काम करने लगे नहीं करेंगे। 25 वर्ष का लड़का जवान बीमार हो गया और आपने सावधानी नहीं रखी, वैद्यों ने कह दिया भाई खतरनाक है, पता नहीं है शरीर रहेगा कल तक नहीं रहेगा, और आपने ख्याल नहीं रखा खाट में मर गया तो आपको दुख होगा। और आप रातों जगे, ठीक सेवा की और रात का मर गया तो वो दुख नहीं होगा। हमने काम ठीक किया भाई, हमारे हाथ की बात थोड़ी है, जिला देना हमारे हाथ की बात नहीं, मैं सेवा हमने कर दी तो संतोष होगा, नहीं सेवा नहीं करोगे तो दुख होगा। तो भाई ये तो मन में रहेगी, अमुक वैद्य को नहीं बुलाया, अमुक रातों में जगा नहीं, ऐसा जो न करने लायक काम कर दिया, करने लायक नहीं किया तो वो खटकते हैं ये मान, तो विचार पूर्वक करो, इसी तरह से करो, सलाह कर लो, आपस में मिला लो। उस सलाह में यहाँ तो मैंने गांव के आदमियों से सुनी है बात, बचपन की सुनी बात आज याद आ गई, इतना वर्षा था ही कई होगा पर बहुत कम कही है, तो कोई आदमी न मिले तो क्या करो, पगड़ी उतार कर रख दी, ऐसे रख दी, बोलो क्या करें, तो मन मजे ऐसे करो, तो सलाह करो तो पगड़ी शू करो, ये कोई आदमी मिले उनसे करो, कैसे करे भाई, आ जाओ अपनी पगड़ी से पूछ लो, पगड़ी रख कर कैसे ऐसे करो, ठीक है तो सलाह मिल जाएगी, कैसे विचार करो, उसमें संदेह पूछ लो, राम सलाह का प्रश्न है उसमें पूछ लो, उससे सिद्ध से पूछ लो, करने लायक काम करना है लायक नहीं करना है, तो वो तो सोच विचार समझ कर करो, खटकत है ये मैं कई सो बिने विचारी मैंने विषय विचार काम कर दिया। जब भरत जी महाराज चित्रकूट जा रहे थे शिव नाम लेकर के तो निषाद राज गुह को पता लगा कि भरत आ रहे हैं सेना के सहित, शत्रुघ्नि हाथी घोड़ा रथ पैदल सब ऐसे आ रहे हैं, तो उसने देखा कि राम जी वनवास में गए हैं और भरत को राज देने की केकई ने कही है, तो भरत राजा हो गए, तो उसने समझा कि अब राम जी उसे खत्म कर दो तो राज सदा मेरा रह जाए, इस बात ये जा रहे बैम हो गया उसको, निषाद राज को हो गया बैम, नहीं तो इतना दल बल दे करके सेना लेकर क्यों जाते, मिलने को जाते तो ऐसे साथ ही जाते, इतना लोगों को साथ लेकर जा रहे, मतलब ये है राम जी पर धावा बोला है, आएगी मन में, आएगी मन में तो सबको बुलाया कि आज तैयार हो जाओ, सभी चुने जीते हुए गंगा जी से पार उतरने देंगे नहीं, राम जी जा क्या जाएगा, हमारे जीते हुए जा सकते हैं, नहीं जा सकते, लोगों को कहा, लोगों को कहा हाँ अगर ठीक है बजाओ जिन जाओ ढोल, ढोल बजाए बैगा बैग बैगा बैग बैगा बैग ऐसे ढोल बजता है, जिन जाओ बजा बजा जिन जाओ बजे बजे क्या सब, अब महाराज में तलवार बंदूक अपने धनुष बाण लेंगे तैयार हो गए, कूदने लगे सभी बहुत ही से निषाद राज को बड़ा आनंद आया, राम काल क्षण भंग सोया सुर से तीरम रण में मरना, गंगा जी के किनारे राम जी का काम, ऐसी मौत तो मानस ही नहीं मिलती, और क्षण भंग से नष्ट होने वाला है, बहुत आनंद आया कूदने लगे, ऐसा कर त्यार करे, इतने में एक छींक हो गई, छींक अगर बहुत बढ़िया हो गया वो काम ठीक है, बड़ा ठीक होगा भाई, बूढ़ा कह नहीं ये ठीक हुई है, ये युद्ध नहीं होगा, भरत जी के साथ युद्ध नहीं होगा, निषेध कर दे, तब विचार हो गया सहसा कर बचता है कि मूढ़ा कोई आदमी जल्दीबाजी कर ले तो रोना पड़े, तो ये सहसा कर बचता है कि मूढ़ा मूर्ख है तो जल्दी कर दे फिर रोना पड़े, तो सबसे बुझाओ सब कह देखो ये जंगल में छिप जाओ, सब अस्त्र शस्त्र देखो सब छिप जाओ, और मैं जाता हूँ साथ में देखता हूँ, पता थोड़े ही नहीं लगेगा, अरे भाई शत्रु है मित्र है वो कैसा है उन्हें पता लग जाएगा, इसमें सब तैयार रहो, सब असर से तैयार रहो, हम कह उसी से भाव बोलना है, ऐसे सब कह कर गए, और महाराज भेंट ली हुई, तो भेंट ली हुई जब भेंट में इतनी ज्यादा जैसी भेंट मीन पीन पाठीन पुराना, बड़ी पुरानी मछलियां बड़ी बड़ी भेंट मिली नहीं, खबर में जगह मांस खाने वाला जगह बेटी के साथ मिली नहीं, कंदमूल फल लिया, कई तरह भेड़ ली, भेड़ दी और गए गए सामने। तो महाराज लोगों ने कहा महाराज ये निषाद राज है, राम जी का मित्र है, राम जी आ रहे हैं देर रात भर, अरे सखा है। ऐसा सखा सुनते ही महाराज मित्र पैदल आ गए, बस मिले प्रेम से जाकर के निषाद राज से, भाई तुम तो राम जी के प्रेमी हो, बैर पीत नहीं सिपाही दो सोचता है पता है ना। ऐसा हुआ खुशी, तो हम क्या कल्पना करते थे क्या है। फिर महाराज समझे भैया ये बताओ रात में राम जी कहाँ रहे, एक रात यहाँ ठहरे कहाँ ठहरे रहे, वो छोड़ देखा, वो छोड़ दे के महाराज दंडवत करते हैं, नमस्कार करते हैं, सीता जी के चौधरी में जो बिंदु लगे थे सोने के वो एक दो गिर गए वहां पर, वो उठा करके सिर पर रखा, माता सीता का दर्शन हो गया, ऐसे खुश हो गए। निषाद राज हम क्या समझते थे क्या है, तो सहसा कर विस्तार के मुड़ा, तो जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, विचार करके करो जो का वहां पर विचार सोचो विचार करो, मिल कर कुछ करे थे, घाट घाट की नौका बुला कर इतने सब दल को एक ही खेमों में पार कर दिया। तो विचार कर काम करना, तो विचार कर करना, विचार क्या है, ये विचार आज कर रहे हम, जो भी होना है वैसे ही होगा, अपने सोच विचार करके शास्त्र की आज्ञा क्या है, भगवान क्या कहते हैं, संत महात्मा ने क्या किया है, अपने इस पर क्या करना चाहिए विचार करो, वो करो, जो कह दे शास्त्र निषेध नहीं करेगा भाई, कितने बढ़िया हो नहीं करेगा, शास्त्र निषेध बात है, ये तो पाप की बात है, अन्याय की बात नहीं करेंगे, तो कितने निहाल हो जाओ आप। हम सब भी ऐसा सोचे तो कितना हमारे को प्रकाश मिल जाएगा, कितना रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि इच्छा कारण तो होता नहीं, होना है जो होगा वो कर ही रहेगा। तो भरत जी के ऊपर कितना कलंक लगा महाराज, क्यों ये संदेह किया, लक्ष्मण जी की बात जच गई, लक्ष्मण जी देखा कि वर्त यही है, निष्कंठक राज करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि प्रेम हो गया भरत जी पर, क्यों भरत जी मान है, भरत जी को राज दिया, राम जी को वनवास दिया, तो वो बात हुई तो वो सहसा कर बचता है कि बूढ़ा ये कहीं वेद बुद्ध ते बुद्ध ना है, तो कैसे बोलो सहसा कर पास है पछता है, कहे वेद बुद्ध ते बुद्ध ना है, जो जल्दी करके पीछे प्रसाद करे गलती करे वो समझदार नहीं है, दोनों एक भाव सुपाही है, सहसा कर पैसे पछता है, कहे वेद बुद्ध ते बुद्ध ना है, वेद पंडित कहते हैं वो पंडित नहीं है, वो समझदार नहीं है, जल्दी मार कर बैठे वैसे पीछे दुख पाते हैं, ये ऑपरेशन कर रहा पीछे रोते हैं, छोड़ा मर गया क्या करा, रो बैठा, अब क्या तुमने कहा बड़ा भारी पाप का काम किया, फिर रो, ये काम करने लायक है, मेहनत बना है, ये पशु नहीं करते, हृणाक्ष के पेट में बालक था, कैदु के पेट में नक्ष था, इंद्र उनको ले करके चला, वो अब तो गर्भ गिरा ही सकता सर, क्या इंद्र के हाथ की बात नहीं थी, लेकर चला, दर्द नारद जी मिल गए, अरे इस अबला को दूध है, बेचारी अबला स्त्री है, इसको दूध देता है कि महाराज जी नहीं है, ऐसे उसका आयुष है, अकेले उसने नाको दम कर दिया, आप बेटा दो हो जाएंगे तो क्या हमारी दशा करेंगे, तो कह जन्मेगा तो मारूंगा, हमारे से ऊपर बैड बैड बैड खत्म कर दे, ऐसा अन्याय नहीं करना, महान पाप बड़ा भारी पाप, मन में चले जाना, अब वो करके पीछे पछता है, कुछ कुछ मेरे को पता लगा, कहीं माई गति हमारी भिक्षा दो, भाई भिक्षा कैसे दे, तुम्हारे घर में गर्भपात किया है, हम तुम्हारे घर पानी भी नहीं पीना चाहते, कोई कोई रोड लग जाती है, हम क्या करें, हमें पता नहीं था, तो विचार क्यों कर बैठे, वो करे बड़ी ऐसी है, क्या करे, हाथ जोड़े इनको, तू ही कर ले, तू ही कर ले, मार प्रचार करे, पापों का प्रचार करे जोर जोर से, मैं क्यों तू कर ले, तू ही कर ले, अरे काम ये अच्छा है मंदा है, पाप है पुण्य है, ठीक है बेठीक है, शास्त्र क्या कहता है, बालक की क्या दशा होती है, बेचारे का कोई अपराध नहीं, गर्भस्थ बच्चे का क्या अपराध। एक गर्भपात है जो अन्याय तुम सोचो, ऐसा एक पुस्तक आई है, उस पुस्तक में लिखा है एक डॉक्टर ने गर्भपात किया तो वो जब शस्त्र लगाता है भीतर ऐसे, तो बच्ची थी भीतर, बच्ची तो बच्ची के वो गर्भ थैली होती है ना, थैली के भीतर होती है बच्ची, तो थैली के यहाँ पर लगने पर घबरा गए वो देख रहे हैं दूरबीन से, वो तफड़ाई करती घबराने लग जाती है, बच नहीं सकती, चिल्ला नहीं सकती, निषेध नहीं कर सकती, और घर बसते है, कोई उसका अपराध नहीं, उसकी वो लगी तो वो घबरा गई, घबरा गई तो काट करके उसके दो टुकड़ा किया, दो टुकड़ा तबरा रहे, दो टुकड़ा कर में इंतजार किया, पीछे एक औजार का जिससे लगकर उसे माथे का टुकड़ा किया, माथे का टुकड़ा कर पीछे उसको खेचर काटा बाहर। तो जिस डॉक्टर ने किया उसको उसने उसकी बना दी सिनेमे की फील फेद पीता, मतलब वो जानता नहीं कुछ हो गया तो वो बना लिया, और वो देखा उसी डॉक्टर ने जिसने ये किया उसकी फिल्म देखी, देखी तो महाराज भाग गया वहां से, राम राम राम राम राम राम राम राम, देखने मात्र से इतना असर पड़ा, वो खुद गए तो कुछ तुम्हें देखा है मैंने पड़ा, ऐसी निर्दयता करते हैं इतनी, कोई बालक का कसूर नहीं, कसूर नहीं है। विचार करो तो जो तुम जिस सुख का त्याग कर नहीं सकते, ऐसा दुर्लभ सुख तुमने लिया और उससे उसको पैदा किया और उसको नाश कर देना, कितने कृतज्ञ हो, कितने पापी हो, कितना कह जाए, इसे और कोई पाप है। विश्वप्रद वृक्षो भी संवर्ध्य स्वयं क्षेत्र मसाम प्रथम शास्त्र में आया है, वृक्ष का बैर का पेड़ लगा दिया तो अपने हाथों से लगाए उसको नष्ट नहीं करना भाई, अपने खुद लगाया इसका नाश कर देना। विश्व वृक्षों भी जहर का पौधा भी लगा दिया तो अपने लगा दिया, अब अपने हाथों से नाश नहीं करे। कितने सुख के लिए आप लोलू हुए, वो सुख जिसने दिया उस सुख के परिणाम में उसका स्थापन हुआ, यार उसे नाश कर देना। कितनी हत्या है बड़ी भारी, बहुत बड़ी, हम सोचते नहीं, कहते हमें तो पता ही नहीं था, हमें पता ही नहीं, बिना विचार किया इसका तो सही होती है। तो इस तरह से आज ये विचार आ जाए कि वे आज विचार कर लिया, मन चाहा तो होता नहीं, और होना है वो होने वाला ही होगा, जो होने वाला ही वो होगा, तो क्यों ऐसा करे, पाप क्यों न्याय करे, अपने न्याय में ठीक करने में सावधान रहे, सदा ठीक तरह से करते रहे, ये हमारे हाथ की बात है, जब होगा वो हाथ की बात नहीं, उसको ऊट वूट करना, रोना पड़ेगा, पीछे पश्चाताप करना पड़ेगा, अरे अभी तो थोड़ी बात है, परलोक में पड़ेगा काम, दूतों से धरेंगे मार, जूतों से तब दशा होगी, तो सोचना, तो स्वयं अपने सोच कर करे, क्यों इच्छा रखे जिसमें किसी की अनिष्ट करने की, मारने की, नाश करने की इच्छा करने, वो बच्ची विचार क्या कर सकती है बताओ, रोने की भी उसमें शक्ति नहीं, बचने की शक्ति नहीं, चिल्ला कर भी नहीं कर सकती, फिर मेरे दुख हो रहा है, तरफ ही हो उसके लगते ही उसने फिल्म बनाई, उसमें ये बात आई, जब दीवार गई उसके पास में यहाँ नजर जाता है तो भी तरफराती उसकी हत्या कर देना, कन्या की कितनी बड़ी भारी मातृशक्ति है, ये माँ माँ माँ माँ बनने वाली ये मातृशक्ति का नाश कर देना, ये करते क्या करेंगे, प्यार करने का तुम्हारे प्यार में, तुम्हारा भी तो दशा यही, तुम यही दशा में थे तो कोई मारता तो कोई राजी होती है क्या, क्या बात है, भोगों की इच्छा, सुख की इच्छा, सुख हो गए, संतान नहीं हुए, महान अन्याय हो रहा है, भोगों की इच्छा से बड़ा भारी अत्याचार कर रहे हैं। तो बहनों भाइयों ऐसा पाप मत करो, और भी कर दो उसको भी बचाओ, किसी पाप से बच जाए नहीं, भूख हो यातना पढ़नी पड़ेगी, किसी को बचा दो तो दुखों से बच जाए, नरकों से बच जाए, अच्छी बात है, अभी तो चेष्टा करो, भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर गए हस्तिनापुर, तो वहाँ कहा विदुर जी के रात्रि वो ठहरे। विदुर जी ने कहा महाराज कम से कम आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन दूसरे आपकी बात मानेगा नहीं, ये युद्ध किए बिना रहेगा नहीं, अरे आप जाओ और आपकी क्रिया निष्फल हो जाए ये ठीक नहीं, और को भेज देते, आपको कम से कम नहीं आना चाहिए, ऐसा दुष्ट है ये मानेगा नहीं। भगवान कहते मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ इस बात को कि नहीं मानेगा, तो फिर आप क्यों आए? देखो मैं अपनी मानवीय शक्ति से चेष्टा करूंगा कि युद्ध न हो ऐसा, और तो मेरे को 18 करोड़ सेना बचाने का पुण्य लगा, मेरे को पुण्य होगा, तो आप बचाने की चेष्टा करो आपको पुण्य होगा। अब नहीं बचे तो क्या करें, युद्ध तो हुआ ही अंदर में, जब भगवान कहे मैं जानता हूँ कि बाद युद्ध होगा ये मानेगा नहीं, पर तो अपना उद्योग तो कर लेना अगर युद्ध नहीं हो इस तरह से, तो युद्ध होने का पाप हमारा नहीं लगेगा, हमारा पुण्य होगा, इतने अष्टाक्षरणी बचाने का पुण्य होगा, ऐसे बताऊं काम करे न करने के बाद तो बचने का पुण्य, वो गिरा हुआ माथा पर उसका आपने करने, पर आपको तो पुण्य हो जाएगा, पर देने क्यों करा तुम करे, तो मन चाहिए हो जाए, वैसे हमारे पालना पोसना नहीं पड़े, ब्याह करना नहीं पड़े, तुम्हारे लिए सोचता तो क्या दशा होती। एक बात याद हुई, कहने की खास है नहीं, याद आ गई, मूल सराय की बात है, मैं घड़ी गाड़ी में चढ़ना चाहता था और मैं गाड़ी में नहीं बाबा यहाँ नहीं यहाँ नहीं, और वो तो वो मूसा ही नहीं है, दूर जगह की बात है, लोग कहते नहीं नहीं, तो दो दिन का तो मैंने बोलने की आदत है ना मेरी, मैं तो एक मूसा ने ये कहा आगे बढ़ो आप किधर बढ़ रहे हो, ये सोचो गया हम तो आगे बढ़े, आपके आशीर्वाद अच्छी बात आगे ही बढ़ेंगे, आप किधर बढ़ रहे हो सोचो, और वो दूसरी दिन मेरी बात ग्वालियर की, ग्वालियर रात्रि में ऐसा कहा तो लोग ना कर दी, तो मैंने कहा आप बाहर हो और मैं भीतर हूँ, तो आप ये चाहते हैं कि ना दे, आप ये चाहते हो, आप सोचो जरा, मैं चाहता हूँ मैं चढ़ जाऊँ रात्रि है सेकंड क्लास नहीं सेकंड क्लास घर में ऐसा होगा, मैंने तुमको कहा अब वो मेरी परिस्थिति देखो, इस परिस्थिति में आप हो तो क्या चाहते हो, नहीं चढ़े ये तो आप चाहते हो कि बच्चा चाहता है मेरे को मार दे नष्ट कर दे, वो चाहता है, आप क्या चाहते हो इस देश में आप हो तो आपकी क्या चाहना होगी, कटने की चाहना होगी कि टुकड़ा टुकड़ा कर दे, तो आपको क्या उनकी अधिकार है आपको करने का, दूसरे को दोष देने का, दूसरे की दोष दृष्टि देखने का क्या अधिकार दिया है आपको, क्या एक काम सौंपा है आपको, तेरे भावे जो करो भरो भरो संसार, अपनी बात अच्छी सुमति दे दी, अब भगवान ने कह दिया अब युद्ध नहीं करो मत करो ठीक नहीं है, दुर्योधन कहता हम तो मानेंगे ही नहीं करेंगे तो कर ले, क्या फर्क पाया मरा कुमार, तो यही दशा होती है, अपनी तो सलाह अच्छी दो, पीछे करे तो भोगो अपना, पर अपने तो सलाह अच्छी दो, जिसने पाप उसको पाप का भागी नहीं पड़ना पड़े, अपनी सलाह में क्यों फर्क करो, अरे मन के लड्डू तो खांड कम क्यों गाल उसमें, इस तरह से इच्छा करना है ये बड़ा भारी दोष है, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजो है, तीन शत्रु है काम क्रोध और लोभ, इनके वश में होने से बड़े पाप करता है, उसमें मूल में काम है, मूल में मन की चाही, वो नहीं होती है तब क्रोध आता है, और फिर ऐसी बात हो तो भय आता है, हम चाहेंगे ऐसा काम नहीं कि उसको ना कहने, जब वो बलवान है तो भय लगेगा और निर्बल है तो क्रोध आएगा, उधर कामना संयक हमारी कामना है, वो कामना में बाधा देता है आदमी, बाधा देने वाला अगर बलवान है तो ना करने से भय लगता है कि मारेगा मसल डालेगा, और हमारे बल चलता है तो क्रोध आएगा, इसको खास कर दे, मूल में तो कामना ही हुई है, इसी को अगर क्रोध और लोभ और भय द्वेष पैदा होते हैं, तो क्यों कामना करे ऐसी भगवान की मर्जी के ऊपर, अच्छा काम करो, भगवान का भजन करो सत्संग करो स्वाध्याय करो, ठीक है वो काम करो अपने अच्छे से निशंक निर्धारित करो, जो किसी भय नहीं है, कभी भय का नहीं होगा। तो मनुष्य को सावधान रहना चाहिए, करने में सावधान रहो, भाई करने लायक है कि नहीं, क्या है, सलाह ले लो, बात पूछ लो, सलाह कर लो, सम्मति ले लो, कोई नहीं तो पकड़ी से ले लो, मन में याद कर लो भगवान को। शेर जी ने एक बात कही थी, श्री गोविंदा जी ने, वो अपनी बात कहते नहीं थे, उन्होंने एक अपनी बात कही साधनी, बहुत बढ़िया बात, अपनी बीती हुई खुद कही कि मैंने देखी हुई बात करी हुई है, ये बताई कि मैं कोई काम करना हो तो भगवान भगवान का ध्यान करता, याद करता, तो मन में याद करते ही भगवान प्रसन्न है तो कर लिया, अपने अपना है भगवान का हुक्म होता है, बात नहीं की होना, और कहते भगवान ये राजी नहीं है तो नहीं करेंगे, ऐसे कोई काम करना हो भगवान का ध्यान दो, ध्यान भगवान राजी दिखे तो करो, और नाराज दिखे तो मत करो। शेर जी का मैंने करके देखा है, मैंने अपने जीवन में किया है ऐसा, तो भगवान को याद कर दो, वो याद करते ही आपकी अच्छी सुना हो, भाव से याद करोगे तो अंतर्यामी भगवान तो भीतर विराजमान है, आप साहब करेंगे ऐसा मत करो, तो फिर मत करो, जो होगा जो हो जाएगा, तो बड़ा नुकसान होगा, ये होगा हो जाए तो देख लेंगे, करना नहीं है। तो ये कब होगा, जब करने की कामना का त्याग करोगे तब ये होश आएगा, अरे कामना के बस ये होश नहीं आएगा, बेहोश हो जाओगे, उसे पशी मुद कर ही बैठोगे, खटखटे ये माए करी जो बने बिचारी, फिर रोते रहो, सहसा करी पछता है फिर मुठा, बताओ मूर्ख है जो पहले से तुम करो, पहले से कोई बात करे जो है वसी में, तो ऐसे न्याय की बात करो, अन्याय की बात मत करो, सोच लो, समझ लो, पूछ लो, सलाह कर लो, सोच लो, भगवान को याद कर लो, याद करते ही सद्बुद्धि हो जाती है। एक मार्ग की बात में और है, जो करने की मन में आ जाए ऊंधी तो उसमें थोड़ा ठहर जाओ, ठहरने पर क्या होता है, ये काल है ना, ये सबको खाता है, ये शरीर जितने बैठे आप हम सब भी, इनमें जितनी उम्र है वो तो काल खा गया है, वो तो मर गए इतने, अब बाकी कितना पता नहीं, ऐसे समय छोड़ दो उसको काल खाए, बड़े अच्छे काम करने की मन में आवे तो वो भी मन में आओ तो कर लो, और नहीं हो तो धीरे धीरे पीछे करेंगे, पीछे वो नहीं जाएगा मन में, वो काल खा जाएगा, ऐसे बुरी करने की मन में आवे तो उसे ठहर जाओ, सच्ची अच्छी आवे तो जल्दी कर दो, क्यों काल खा जाएगा, फिर कुछ समय बीत जाएगा तो काल खा जाएगा, वो तो अच्छी बंदे से वो खाता है, काल तो महात्मा और संत और दुष्ट और बड़ा भाई पापी हो उसको और पुण्यात्मा हो सबको खाता है, तो अच्छी आवे तो मन में हो समय खा जाएगा, तो बुरी आवे तो थोड़ी ठहर जाओ पीछे करेंगे, सोचो सोचो। एक कहानी आती है ऐसी, मैंने कथा है कई सुनी है, कहानियां सुनी है, कथा होती है शास्त्र की, कहानी होती है प्रचलित, वो कहीं शास्त्र में मिल भी जा रहा भी मिले, कहानी होती है, तो एक कहानी आती है जिनमें वो चार धीर चार बातें, जो एक बात कहता हूँ, सेठ थे उसके पास में आया सज्जन, वो कहा कि हम तुम्हारे को बात बताते, एक रुपया का एक बात का 100 रुपया लगेगा, तो सेठ ने खरीदी एक एक बात, तो उसमें एक बात है को या उसका आदर करना, आदर करना बोल देना, उसमें एक विचार किया कि कोई काम करना वो विचार करके करना, विचार कर करना, ये बात रुपया 100 दिया, 100 रुपये खरीदी, तो 100 रुपये खरीदे नहीं उसका होश होता है, मेरी तरह मुफ्त मिले कौन आदर करे, क्या बात है, तो वो चला गया दूसरे देश, एक छोरी थी छोटी बालक, उसको छोड़ चला गया, छोड़ चला गया तो वो वहां से पहुंचा तो रात्रि में पहुंचा अपने घर पर, तो घर पर उसने देखा कि मैं जाऊं अचानक देखो क्या स्त्री क्या कर रही है, क्या कर रहा है, तो बात क्या थी कि वो छोरी होगी बड़ी, उस छोरी ने माँ से कहा कि माँ ये खेल देखने में मैं जाऊंगी, तो उसने कहा मार कर मन माँ जाऊंगी, तो माँ का काम है वो चापड़ी, तो क्या किया कि उसको छोरा पढ़ा दिया, छोरा भेष बना दिया, छोरी नरक छोरी के छोरे का वेश बना दिया, लड़का बना दिया, और कहते तुम जाओ बेटा देख लो और जल्दी आ जाना, तो देख लो गई आई देख कर गई, तो दो देख कर गई तो माँ गई तो सो गया, तो माँ के साथ सो गई, अब मारे साथ सोते वो रात्रि में आया, उसने देखा कि अपनी स्त्री के साथ एक पुरुष होया हुआ है, तो उसने मारा तलवार निकाल ली कि तुम मार दो दोनों को ही। इतने मैं सामने देखा था कि विचार कर करना कोई काम, विचार कर करना, तो मैं विचार कर रही अब है तो कहाँ जाएगा, मेरे हाथ में है, उठ जाएगा कि चल जाए तो क्या करे, मार तो फिर ही दूंगा, मैं ये मार दू पहले बचा तो कर ले। जगह जगह तो जाग गई स्त्री, उसे सोरी उठे सोरी सोरी उठे सोरी उठे पता नहीं आगे सोरी उठे चले गए। कौन है जा कन्या आया तुम्हारी, अब कन्या की हत्या कर देता, तुम्हें काम आया, 100 रुपया लगा तो काम हो गया, बहुत अच्छा हुआ। तो जल्दीबाजी नहीं करी, विचार किया तो बच गया ना, नहीं तो कितने हत्या कर बैठता। ऐसे और ही कहानी एक दो याद है, क्यों तुम्हारा समय खराब करे। बात इतनी है कि अपने सहसा कर तो अपने इच्छा करे सर, काम करो इच्छा, इच्छा वशी मत करो, बस सुख हो जाएगा सर, गर्भ विद्या तो सुख हो जाएगा, बंद कर तो सुख हो जाएगा। ये जितने पाप होते हैं, अर्जुन ने पूछा कि महाराज जानता हुआ मनुष्य पाप का आचरण क्यों करता है, क्योंकि पाप का फल दुख होता है, दुख कोई चाहता नहीं, अनिच्छन भी न चाहता हुई पाप करता है, क्यों, भगवान ने कहा काम है सगुण कामना, भीतर में काम को दिए है सारा, भीतर में सुख की लुलुपता, इससे सब पाप होते हैं। वो सुख की लुलुपता नहीं हो हत्या भी जी मान लो का नीना न निवेदते, मार भी दे तो पाप नहीं लगता, ये से ना अंकृत भाव बुद्धि जैसे न लिप देते, जैसे बुद्धि लिप्त नहीं होती तो उसको पाप लगता नहीं। तो ये केवल भोगों की सुख की लालसा इसी कारण से होता है। तो आज एक शिक्षा ले लें भाई, विचार कर करेंगे, मनमानी नहीं करेंगे, एहसास निषिद्ध काम नहीं करेंगे, ये पाप का काम हम नहीं करेंगे, कितना जीवन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। मैंने कह दिया, उसने कह दिया, करो करो, कहने वाले कौन है, ये क्या चाहते हैं, किस भाव से कह रहे हैं, कैसे आदमी ये सोचते हैं। तो ये बात है खास, कामना है वो न करें, इच्छा न करें, हो जाए इच्छा तो विचार करें कि इच्छा होगी ऐसी तो ये ठीक है बेटी कैसा है, थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा ठहरने मात्र सद्बुद्धि आ जाती है, भगवान को याद करो, थोड़ा ठहरो भाई ठहर। जब उसने ठहर कर देगा तो हत्या हो जाए, कन्या की हत्या हो जाती, छोरी छोरी उठे तेरे बाप आएगी पिता नहीं आए उठे, छोरी हुए कैसे करते, तो इस तरह से बिना विचार नहीं करना चाहिए, विचार कर करो, शांति से सोच समझ करो तो अन्याय अत्याचार नहीं होगा। तो कामना है वो हो जाए, मन में इच्छा हो जाए तो उसे सोचो भी काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसमें एक कसौटी बताऊं मैं, मेरे को शिक्षा मिली एक बात होने से, एक गांव में धनी स्त्री थी, धनवती, पैसा पैसा था पास में, तो उसको मार दिया एक रिक्शे वगैरह एक आदमी दो मिल करके उसको कत्ल कर दी। मैंने बात सुनी इसमें से हुआ तो मेरे मन में आया कि उसको मार दिया, ये नहीं सोचा कि मार तो दोगे पर जिला दोगे पीछे क्या। तो उस दिन मेरी शिक्षा ही मन में कि जो पीछा छोटा काम नहीं कर सकता ऐसा ऊंचा काम कभी नहीं करना चाहिए। उस दिन मेरे मन में आई बात सुनने से, जिसको ठीक नहीं कर सको बेठीक कर दो, पर ठीक कर नहीं सकते ऐसा काम नहीं करना। अब बच्चा गिरा तो सकते हो, बच्चा पैदा कर सकते हो, उसको ठीक कर सकते हो, जिसको मार दिया उसको जिला सकते हो, ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। जिसको पीड़ा ठीक नहीं कर सकते ऐसा विपरीत काम कभी नहीं करे। तो ये बात आज रख लो, कभी कामना है इच्छा है पाप करने वाली चीज है। नारायण नारायण।